วันมานี้มันมีพร่าที่แพร่หลายนะทางอินเทอร์เน็ตนะเรียกว่าแพร่ทั่วประเทศเลยเป็นพร่ารถคว่ำนะรถสีขาวแล้วก็มีอาสาสมัครกู้ภัยกำลังช่วยดึงคนที่ติดอยู่ในรถออกมาแล้วก็ที่พูดกันนะสัพพัทก็คือว่าเห็นภาพผู้หญิงผมยาวนะมองลงมาที่อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะเพราะนี่มันคือภาพถ่ายติดวิญญาณนะวิญญาณผู้หญิงกำลังมองมาที่อาสาสมัครกู้ภัยคนก็เลยพูดกันไปต่างๆนานาว่าเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยมันเคยมีอุบัติเหตุคนตายเราก็เลยคิดต่อไปเลยว่าสงสัยวิญญาณของผู้หญิงนะที่เห็นในภาพนี้ก็คงจะมาเอาชีวิตของคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแต่ปรากฏว่าพอดูเข้าไปจริงๆภาพที่เห็นคล้ายๆศีรษะของผู้หญิงร่างใหญ่นะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็คือล้อรถนั่นเองล้อรถสีดำเนี่ยนะแล้วตรงกลางรถก็เป็นสีขาวแล้วก็คิดว่าไอ้ตรงที่เป็นสีดำของล้อรถเนี่ยมันคือผมที่ยาวมันคือล้อรถนะแต่ว่ามุมหรือว่าเงาในภาพเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเป็นภาพผู้หญิงผมยาวนะคล้ายแม่นาคนะมองมาที่อาสาสมัครเรื่องแบบนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยนะโดยเฉพาะในถ้าใครดูติดตามภาพต่างๆในนั้นก็จะมีเรื่องทำนองนี้มากที่จริงมันก็ถ้าเราดูจริงๆดูด้วยตาที่เป็นกลางก็เพราะว่ามันก็เป็นแค่ล้อรถนะแต่ว่าถ้ามีใจที่ครอบคลุมนะครอบงำด้วยความกลัวหรือว่ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างฝังหัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ใช่ล้อรถนะแต่มันคือหัวแล้วก็ผมนะของใครบางคนซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากผีนะเพราะว่าหัวใหญ่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนี่จะเรียกว่าตานี่มันหลอกเราก็ได้นะปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยพอเราถ้าไม่มีสติเนี่ยมีความกลัวเนี่ยตามันหลอกเราได้ง่ายหูด้วยนะหูนี่ก็หลอกเราใครที่อยู่ในป่าอย่างเช่นนอนคนเดียวในกุฏิในที่นี่นะบางทีได้ยินเหมือนกับเสียงคนพูดนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ใช่เสียงคนพูดเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่แถวนั้นนอกจากนะคนที่ได้ยินแล้วมันเป็นเสียงอะไรถ้าไม่ใช่เสียงคนพูดนะคนก็นึกถึงเสียงผีนะแต่ที่จริงมันก็คือเสียงลมเรียกเป็นเสียงสัตว์ก็ได้แต่พอมีความกลัวแล้วเนี่ยนะพอไม่มีสติก็เป็นนึกเลยนะว่าผีนี่มาหลอกเมื่อสัก 4-5 เดือนก่อนที่กูหลงนะที่วัดตมาที่อยู่อีกวัดหนึ่งก็มีพระจากสุขโตนี่ไปค้างแรงอยู่ประมาณ 2-3 คืนทีแรกว่าจะอยู่สัก 4-5 คืนแต่คืนแรกนะและคืนที่2ก็เกิดเรื่องเพราะว่าขณะที่กำลังเจริญสตินะเงียบๆดึกสงัดเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงหายใจเสียงหายใจเข้าหายใจออก อยู่ใกล้ๆคล้ายกับว่าอยู่ในห้องเลยวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าเขาก็รู้ว่าเนี่ยแม่ชีรูปหนึ่งนะที่เคยอยู่วัดแล้วก็สึกไปแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตพอรู้ว่ากุฏินั้นเนี่ยแม่ชีเคยอยู่ก็ปรุงไปเลยนะว่าโอ้แม่ชีนี่คงจะมาเดินจงกรมแถวนี้แล้วก็มานั่งปฏิบัติเป็นเพื่อนก็ได้แค่นั้นแหละวันนั้นก็เห็นออกมาเลยนะกลับมาสุขโตแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเหมือนได้ยินนะคล้ายๆกันเลยกุฏินั่นแหละไม่บอกชื่อกุฏินะเดี๋ยวไม่บอกเบอร์เดี๋ยวคนไม่กล้าได้ยินเสียงคล้ายๆกันเลยก็คือเสียงหายใจมันก็เสียงถอนหายใจก็ถอนหายใจออกตอนหลังความจริงก็ปรากฏว่ามันเป็นเสียงแมลงเสียงแมลงเนี่ยมันมีบางชนิดนะที่มันเวลามันร้องเนี่ยมันก็มีเสียงเหมือนคล้ายกับหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันไม่ได้อยู่ในห้องนี่นะมันอยู่ไกลมันอยู่นอกกุฏิคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเวลาในป่าเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าที่เราคุ้นเคยในเวลากลางวันหรือว่าคุ้นเคยเวลาอยู่เมืองบางทีเสียงไกลนะแต่ว่าเรานึกว่ามันใกล้เช่นเมื่อ2-3 วันก่อนได้ยินเสียงเหมือนกับประทัดแตกคือเสียงไฟไหม้เสียงเนี่ยมันชวนให้นึกว่าเนี่ยมันเกิดไหม้ในวัดในป่าแต่ที่จริงโน่เนี่ยเป็นกิโลเลยเสียงดังเป็นกิโลเสียงเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นกิโลเลยบางครั้งเนี่ยนั่งอยู่นอนอยู่กลางดึกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบกุฏิเดินเพราะหน้านี้เนี่ยนะจะได้ยินเสียงชัดมากเลยมันก็คนเดินอยู่รอบกุฏิเพราะว่าใบไม้มันแห้งคนก็กลัวนะว่าจะเป็นใครเป็นผู้ร้ายหรือถ้าไม่ใช่ผู้ร้ายก็ผีอ่ะแล้วคนก็ไม่กล้านะแต่ถ้าออกไปดูก็จะพบว่ามันเป็นเสียงหนูนี่เดินอยู่รอบกุฏิอาจจะไม่เดินรอบหรอกแต่เสียงมันใช่รอบปกติเสียงหนูเนี่ยมันอยู่ไกลนะแต่ว่ามันดังชัดมันก็เป็นเสียงคนเดินบางทีหูมันก็หลอกเรานะที่จริงหูหรือตาไม่ได้หลอกหรอกมันก็รับรู้ตามสภาพที่เป็นจริงแต่ว่าใจเราไปปรุงแต่งไปต่อเติมหรือไปตีความเราเองอันเนี้ยคนไม่ค่อยรู้ทันนะว่าใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรได้ง่ายเหลือเกินเลยเพราะเวลามีความกลัวหรือความโกรธหรือความอยากหรือความเกลียดพอเราเกลียดใครเนี่ยใครพูดอะไรไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขากำลังว่าเราเขากำลังประชดเราเขาพูดดีก็หาว่าเขาประชดหรือบางทีจะมาแสดงธรรมไปจนจบเนี่ยก็มีคนไปนึกว่าอาตมาไปด่าเขาไปว่าเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหูหาเรื่องแต่ที่จริงแล้วมันเกิดจากใจมากกว่าใจที่ไปปรุงแต่งแล้วคนเราถ้ารู้ว่ามันใจเราเป็นอย่างนี้นะมันก็จะไม่หลงเชื่อความคิดง่ายๆเห็นภาพเหมือนกับผู้หญิงกำลังมองมาที่อาสาสมัครผู้ควายก็ไม่สรุปทันทีว่าเป็นผีนะแต่มองดูดีๆอ้าวมันเป็นล้อรถเนี่ยได้ยินเสียงคนเหมือนกับพูดคุยกันดูดีๆเสียงลมฟังดีๆก็เป็นเสียงลมเรียนเสียงมันก็คนกำลังหายใจรถอยู่ข้างหน้าข้างๆลองตั้งสติดูแล้วก็มองดูซิว่าเสียงดูซิเกิดอะไรขึ้นก็จะพบว่าเอาเสียงอยู่ข้างนอกอาตมาเคยนะตอนบวชใหม่ๆเนี่ยอยู่บนแถวหอไตรเดิมอยู่ข้างบนนะประมาณ2:00ได้ยินเสียงตบข้างฝาตบฝาผนังกุฏิเสียงตบนะมันอยู่ระดับที่สูงกว่าคนยืนอยู่ข้างนอกเสียงดังมาจากข้างนอกหมายถึงว่าเสียงตบเนี่ยมันมาจากฝาด้านนอกแต่เนื่องจากมีคนบอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นเสียงธรรมชาติก่อนก็เลยไม่รีบด่วนสรุปว่าเป็นเสียง ครมาลองดีหรือเป็นเสียงผีนะก็คว้าไฟฉายเนี่ยออกจากกุฏิเลยนะลงมาดูว่าเสียงมันมาจากอะไรก็เพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นเสียงตุ๊กแกมันจับแมลงได้มันฆ่าแมลงได้มันก็ฟาดแมลงตัวอย่างก็ต้องฟาดให้ตายกันนะไม่ใช่ผีเป็นตุ๊กแกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราเจออะไรที่มันผิดปกติไม่คุ้นเคยเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอะไรที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติบางทีมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้มีอีกรายการนึงมีภาพมันเป็นภาพตำรวจไปชันสูตรศพผู้ชายที่ตายแล้วข้างๆก็เป็นกำแพงปรากฏภาพถ่ายที่ปรากฏแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือบนกำแพงเนี่ยมีชายหนุ่มคนนึงยืนอยู่มองมาที่ผู้คนที่กำลังชันสูตรศพแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยผู้ตายนี่แหละกำลังวิญญาณผู้ตายมายืนอยู่บนกำแพงเพื่อมองเพราะว่ารูปร่างแล้วก็เสื้อผ้านี่เหมือนกันเดียเลยแต่ตอนหลังความจริงก็ปรากฏมาว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนนะก็ขึ้นมายืนอยู่บนกำแพงแล้วก็ดูเหตุการณ์ไม่ใช่วิญญาณของผู้ตายนะแต่เป็นคนอีกคนหนึ่งอันนี้มันก็อธิบายได้ง่ายเหลือเกินนะแต่ว่าคนเราพอเชื่อซะแล้วเนี่ยมันก็กระพือกันไปแล้วคนเรานี่ก็เชื่อสิ่งที่เล่าลือกันโดยที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็กระพือกันไปทั้งทั่วอินเทอร์เน็ตว่าผีนะคนตายมาดูให้เรานี่ต้องฉลาดนะเวลารับรู้ข่าวสารสมัยนี้เนี่ยเรารับรู้ข่าวสารมากมายแต่ว่าไม่ฉลาดแล้วไม่มีสติก็เลยเชื่อง่ายแล้วก็เลยกลายเป็นโง่แทนนะยิ่งเห็นมากยิ่งได้ยินมากแทนที่จะฉลาดนะบางทียิ่งกลับโง่กว่าเดิมนะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายในยุคอินเทอร์เน็ตเราเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิระเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยจักรันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทภณรโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเดชมณีโชติรโสยทาเมื่อแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจะไรทั้งปวงยอมบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิติภายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจาริโนจัตตารโหธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพละตอนสิกต่างคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกล้ามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะทุสาพมังคลาก็สาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาก็ราเทวตาทั้งปวงจงรักษาธรรมสาพาลุตานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขายโยตัวที่เสวามีเนวาทวายานามันตายานามันธนายานวิโภสนายายาวาเทวายมาสดายาสติติยายาปนายามิหิงสุปราติยาพระมจริยานุปหายาอิทิปุราณันจเวทนังปฏิหังกานิวันจเวทนังนาริปาเทสานิอิยาตราจเวปวิสติอนวาจตาจภาสุวิหารโรจา